Peşime düş de gel, düş de gel. Ol yârim al eline sazları, ben gidiyorum kime den nazları. Ol yârim al eline sazları, ben gidiyorum kime den nazları. Daş olur, daş olur. Ol yârim al eline sazları, ben gidiyorum kime den nazları. Ol yârim al eline sazları, ben gidiyorum.